pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wpływy z VAT-u w ciągu 5-6 lat zwiększyły się o 90 miliardów złotych, mówił o tym premier podczas spotkania z przedsiębiorcami. Trwa wizyta prezydenta w Nowym Jorku. Andrzej Duda odwiedzi jeszcze Strefę Zero. Na festiwalu w Gdyni o Złotego Lwa powalczy film Żeby nie było śladów, opowiadający o zabójstwie Grzegorza Przemyka. Dzięki uszczelnieniu VAT w ciągu 5-6 lat wpływy z tego tytułu zwiększyły się ze 123 miliardów do około 213 miliardów złotych. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji zorganizowanej przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute. Konferencja odbywała się pod hasłem Uczciwy VAT – zysk dla wszystkich. Premier zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich lat rząd zrobił wiele dla ograniczenia działalności mafii VAT-owskich oraz karuzel VAT. Zajęliśmy się tym z ogromną determinacją. Dowody tego wszystkiego, co mówię, one są w budżecie, one są w naszej polityce społecznej, one są w wielokrotnie większych wydatkach na drogi, na koleje z budżetu, nie tych, które są finansowane z Unii Europejskiej, z budżetu. A według szefa rządu i przedsiębiorców sprawność instytucji państwowych jest w interesie wszystkich. Na niesprawnych instytucjach wszyscy tracą, a gospodarka nie rozwija się tak, jak powinna. Za trochę ponad godzinę prezydent Andrzej Duda odwiedzi Strefę Zero w Nowym Jorku. Wizyta w miejscu największego zamachu terrorystycznego w historii będzie kolejnym punktem pobytu głowy państwa w Stanach Zjednoczonych. O szczegółach z Nowego Jorku wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Andrzej Duda złoży wieniec pod drzewem przetrwania, jednym z symbolicznych miejsc na Ground Zero. Zwiedzi też pobliskie muzeum i będzie przy pomniku upamiętniającym niemal 3000 osób, które zginęły w zamachach z 11 września. Prezydent odda hołd ofiarom tego straszliwego zamachu i spotka się z ludźmi, którzy świadczyli wówczas pomoc, którzy ratowali funkcjonariuszami polskiego pochodzenia. Zapowiada prezydencki minister Jakub Kumoch. W tym roku minęło 20 lat od dnia, w którym porwane przez Al-Kaidę samoloty wbiły się w wieżę Światowego Centrum Handlu, najwyższe wówczas budynki na półkuli północnej. Obie wieże zawaliły się, grzebiąc pod gruzami zarówno pracujące w nich osoby, jak i strażaków czy policjantów, którzy spieszyli z pomocą uwięzionym w płonących budynkach. 11 września 2001 roku trzeci porwany samolot spadł na Pentagon, a czwarty na pole w Pensylwanii. Zamachu dokonała Al-Kaida, a atak spowodował późniejsze interwencje wojskowe Amerykanów w Afganistanie i w Iraku. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jest pierwsze podsumowanie zmian w ruchu drogowym. Od początku czerwca do końca sierpnia w Polsce doszło do 421 wypadków na przejściach dla pieszych. To 3% mniej niż w tym samym czasie rok temu i o 24% mniej niż w 2019. Takie są wyniki raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego. Od początku czerwca obowiązują w Polsce przepisy, na podstawie których pieszy chcący przejść przez jezdnię na przejściu ma pierwszeństwo. Jak mówi sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego Konrad Romik, jesień pokaże, czy kierowcy i piesi pamiętają o nowych regulacjach. Powinniśmy apelować i realizować kolejne działania, aby ten trend po prostu utrzymać. Rada Bezpieczeństwa Drogowego od czerwca prowadzi kampanię, która ma uświadomić, że brak ostrożności czy pośpiech może mieć tragiczne skutki na drodze. Jak mówi ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Jacek Mnich, najważniejsza jest świadomość zagrożeń. Każdy najmniejszy błąd w ruchu drogowym może spowodować poważną tragedię, która odciśnie się naprawdę olbrzymim piętnem na życiu różnych osób. Jesienią pojawią się kolejne odsłony kampanii. Zaplanowano m.in. produkcję nowych spotów, a także audycji poświęconych bezpieczeństwu na drogach. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Żeby nie było śladów, to kolejny film walczący o Złote Lwy na 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film o Grzegorzu Przemyku w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego ukazuje kulisy śmiertelnego pobicia przez funkcjonariuszy milicji warszawskiego licealisty w maju 1983 roku. Film inspirowany reportażem Cezarego Łazarewicza, Żeby nie było śladów, sprawa Grzegorza Przemyka rodzi wiele pytań, zauważa reżyser. Wydaje mi się, że żeby nie było śladów, naprawdę może się przejrzeć każdy, bo jest tam tak wiele różnych sytuacji, konotacji, pytań pochowanych, że każdy jest w stanie odnaleźć tam coś dla siebie i zostać z czymś. Ja to już widzę po pierwszych pokazach, które mieliśmy i za granicą, i w Polsce, że te relacje z tego, co widzowie zostawiają po wyjściu z kina, że to są bardzo różne elementy. I mnie to cieszy, bo jestem naprawdę bardzo daleki od tego, żeby mówić poprzez film, że jest tak, a nie inaczej. A w Gdyni polskie produkcje walczą m.in. o Złote Lwy oraz nagrody indywidualne w 15 kategoriach. Nagrodę za najlepszą muzykę ufundowało Polskie Radio. Najważniejsze momenty z festiwalu relacjonują program pierwszy oraz program trzeci Polskiego Radia, patroni medialni wydarzenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Nie była to łatwa przeprawa na dzień dobry, ale Iga Świątek stanęła na wysokości zadania w Ostrawie. Jako turniejowa jedynka w Czechach miała wolny los w pierwszej rundzie, zaczęła więc zmagania dzisiaj od walki o ćwierćfinał i pokonała w dwóch setach Julię Putintsevę 6-4. Czekamy teraz na wyłonienie ćwierćfinałowej rywalki dla Świątek, a będzie to zwyciężczyni meczu Magdalinet Jelena Rybakina. Polski ćwierćfinał? To byłoby coś. Poprosimy. Przy okazji turniejów singlowych zazwyczaj równolegle odbywają się zmagania w grze podwójnej i nie inaczej jest w Ostrawie. W pierwszej rundzie debla pań Magdalinet oraz oraz Amerykanka Bernarda Pera wygrały z Alicją Rosolską i Rumunką Andreą Mitu 6-0, 6-4. Natomiast we Francji grają Hubert Hurkacz i Jan Zieliński i to grają bardzo dobrze, bo w turnieju ATP w Metz dotarli do półfinału. Awans zapewnili sobie pokonawszy Austriaków Olivera Maracha i Filipa Oswalda 6-3, 6-4, mówi Jan Zieliński. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie deblowe, razem z Hubertem jesteśmy bardzo zadowoleni ze swojego poziomu, jaki prezentowaliśmy. Przez cały mecz zagraliśmy bardzo równo i stabilnie, wykorzystywaliśmy swoje szanse, jakie się nadarzyły. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze swojej gry i mamy nadzieję, że będziemy kontynuować tą pasę i pokażemy się z jak najlepszej strony w półfinale. W Suwałkach drugoligowe Wigry walczą o awans do 1/16 Pucharu Polski. Do przerwy remisowały z Legią Warszawa 1-1 i to właśnie piłkarze z polskiego biegu na zimna wyszli na prowadzenie za sprawą Michalskiego. Cieszyli się jednak nim tylko przez niespełna 2 minuty, bo wyrównał Kostosz. W tej chwili na kwadrans przed końcem jest już 2-1 dla Legii, zapunktował Castrati. Z turniejem pożegnała się Chojniczanka, która uległa kończącej w 10 Ślęzie Wrocław 2-3. Awansowała za to Lechia Zielona Góra po zwycięstwie nad Orlętami Radzyń Podlaski 3-2. A Unia Skierniewice odesłała z kwitkiem Concordię Elbląg 2-0. Rzadko te kluby goszczą na naszej antenie, trzeba przyznać, ale to przecież turniej tysiąca drużyn. A teraz o bardziej przyziemnych sprawach, bo o pieniądzach. Jak podaje magazyn Forbes, 10 najlepiej opłacanych piłkarzy ma zarobić w tym sezonie blisko 500 000 000 euro. I teraz pytanie, kto najwięcej zarobi? Cristiano Ronaldo czy Lionel Messi, a może zdobywca Złotego Buta Robert Lewandowski? Więcej na ten temat w sporcie za 2 godziny. Jutro w ciągu dnia w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na ogół bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady deszczu przesuwające się od północy w głąb kraju. Temperatura od 12 stopni na północnym wschodzie do 17 w centrum i 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zastanawiasz się, co zrobić z oszczędnościami? Boisz się, że tracą na wartości? Kuszą cię zyski z giełdy, funduszy inwestycyjnych, obligacji korporacyjnych lub kryptoaktywów? Uważaj, nie podejmuj pochopnych decyzji. Inwestycja, która dziś obiecuje zysk, jutro może przynieść realną stratę. Zanim zdecydujesz, policz i nie przelicz się. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie.

widzę w korespondencji, że niektórych słuchaczy ten utwór staromodny zespół The Commodores zatytułowany Night Shift bardzo ucieszył. Dziś taka staromodna tonacja trójki. Ta artystka nie ma złych piosenek. Wszystkie są piękne. Nigdy ich nie klasyfikowałem, ale jedną ulubiłem sobie najbardziej i teraz właśnie ona. Nothing Can Come Between Us. Cudowna jak zwykle Sade i też mi się wydaje, że ostatnio za rzadko ją słyszę. Jeszcze przy okazji numer do nawiązywania współpracy i przyjaźni. piotr.baron@polskieradio.pl w tonacji trójki. No i jeszcze jeden taki utwór zbyt wcześnie zapomniany, kiedy ostatnio ktoś zapowiadał w radiu utwór zatytułowany Holly Anna. Fix your eyes for some city guy.

czas upłynął jak sen. Zgubiłem twój ślad i teraz świat pójdę już sam. Zgubiłem twój ślad i teraz świat. Czesław Niemen. Jeszcze jeden utwór, który zwyczaj pojawiał się raz w roku właśnie przy okazji Topu Wszechczasów. Może dlatego, że utwór i kompozycja jest długa, bo 10-minutowa, ale bardzo ładna i bardzo ważna dla programu trzeciego. Parents Budgie. Alancy, zespół Badży w drugiej części staromodnej tonacji trójki. Nigdy się specjalnie nie napinam, by Państwa jakoś mocno zaskakiwać, bo jak się człowiek za bardzo napina, to potem nic z tego nie wychodzi. No, ale chciałbym, żeby ten utwór, który teraz przed nami z walizeczki, jednak wzbudził Państwa lekkie zainteresowanie i by ktoś Państwa westchnął, jak ja tego dawno nie słyszałem. Czy ktoś jeszcze pamięta zespół The Mission? Butterfly on the Wheel i zespół The Mission. Miło jest czytać Państwa listy wieczorem, że przyjemnie się spędza czas z programem trzecim i listy, których na przykład pan Paweł po tym utworze wspomina tak. Jak ktoś miał swego czasu MTV, to Vanessa Warwick kiedyś zrobiła oddzielną audycję z zespołem The Mission. Tak, też to pamiętam i dziękuję panie Pawle za to wspomnienie. Nie wiem, co się dzieje, ale te staromodne tonacje trójki jakoś nam się kurczą i jest za mało czasu na to, by czytać państwa listy i prezentować wszystko, co jest w walizeczce. A nie wiem, czy pan Paweł ma jakiś podgląd tutaj w studiu, ale chyba zajrzał pan do walizeczki, bo teraz będzie płyta właśnie z MTV, z koncertu MTV akustycznie. Far away, wake you up in the middle of the night just to hear the Jeszcze gitarowa solówka wszechczasów. Tu musimy się pożegnać, bo to wszystko dziś w Tonacji Trójki. Elżbieta Różycka, Marek Pawlowicz, Piotr Baron. Dziękuję Państwu bardzo za spotkanie. Znowu było za mało czasu, ale nie będzie już trzeciej części staromodnej Tonacji Trójki. Na zakończenie miałem do wyboru dwa utwory, które w teledyskach miały kolej. No, uczestniczyła w nich kolej. Pierwszy z tych teledysków to był teledysk dwóch panów na bezdrożach Ameryki, a drugi całego zespołu i tym się z Państwem żegnam. Dziękuję. Do usłyszenia. Be